والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة سيدك الأمين. إن أعرف الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله ونعمه في دار المثواه ومن كان في قلبه غير الله فحسبه في دار المثواه لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله ثابت الوعد الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلال. صدق رسول الله ونصح حبيب الله فيما قال وفيما قال. محترم الناس محترم السماوات هذا في ليلة الله عبد المستعين من سنين لله صدى المجال مستعين الله كنت بذلال جنجا دلالة العمين جنجا سلامة العمين جنجا إنسان أهلاكنا إنسان يغلغنا إنسان حيثيتنا إنسان الإزة وشرفنا إلنا مصيبتنا وزارتنا خلافتنا رسلا بجواره بكل عفتنا ربان وزارتنا ربان خرمت رسولا حضورنا والمياه وفندسنا إبادة إثنيان بذلنا حتي لنكي بإلهي رحمة الإستيلاء بجبا يروى المكي رب المجان هاي عام وهذا مكان السنداء من بسماء إثنان ذي إبادة بيك هاي السيد المجان هاي قصة المجان ومن يظل ظل هاي أصل إسلام الحمد لله بيا بسنا حقيقة بكل من أكبرين بكل فضل أكبرين مثل المسلم في الدول بس إذا ألمت بأن الزيدة بني يسأل نفسه يقول المؤمن مسلم المؤمن إذا بني تنسي لديه ولكن استنباب من دونك زمانات بس اسی پرلے اسی سفر سانسر ایلڈوانے دوانے دیا چاہیے بسانے سے سفر سانسر اللہ سفر سانسر اللہ در بناد اصل مزان خوران سفر بناد سانسر اللہ ایلڈوانے سولیان وہی بلاد سفر اللہ اگر دن انزل سفر بناد قبل من مسترمي خرسطياني بو اتو سلطة تسمت تسمتل بو اتلاني بو تسمت تسمتل مرات تسمت تسمتل دلت هرمين جبير سماوي كتابا ولا بل فيغنبرا وهم تبالي مسل ولا بل كتابا لا فيغنبرا دانيان تسمتل مرد مسل امرا رسلنا وبجن دائما yoğun şekilde haber bültenlerinde yer veren hadiseleri görüyorsunuz. Mısır'da Hindu'lar gelmektedir. Hindu, Hindistan'da yaşayan ve geçen yıl gördüğünüz gibi Mısır'ın sayıdan tutarlar var. Bıraktık. Geçen günler canlılarını yutmak suretiyle korkun olaylara sebebiyet verdiler. Hindu'lar tüm milleti ve Hindistan'daki kafirler Japonya temeliyle Japonya olduğu gibi kasıt sahibi. Olduğu gibi Japonya müslüf. Yani ne bir dini temeli kitaba ne de herhangi bir peygambere ebediyen inanmış olduğu gibi kasıt sahibi olarak şu anda Japonya yeryüzünde yerine unutmuyor. Görüldüğü gibi gerek sıfatlı kafirler, sıfatlı kafirlerin başında da şu anda Amerika başta bulunuyor. Farkındaysanız dikkat etmişsiniz. Sıfatsız kafirlerin başında da İslam'ı en şiddetle karşı koyan şu anda Hindistan. Hindular şimdi öyle, Japonya öyle ama henüz Japonya'dan bir saldırı beklenmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i ve onun açıklaması durumunda olan Ehadis-i Nebaviyye, yani Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadislerine göre yeryüzünde şu anda sıfatlı kafir dediğimiz Yahudiler ve sonra Hristiyanlar İslam'ın zuhurundan bu yana devamlı düşmanlık politikası izlemişler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i son peygamber olarak kabul etmişler. Nasıl peygamber olmayı peygamber dahi kabul etmişler. Peygamber olarak bile kabul etmemişler. Hala da etmemektedirler. Bırakıyorlar, bırakıyorlar, kabul etmiyorlar. Ve şu anda Kıbrıs'ın bütün dünya üzerindeki halkı Müslüman olan ülkeler, halkı yani millet, toplum halinde, millet halinde, cemaatler, cemiyetler halinde halkı Müslüman olan ülkelerin hepsi de gerek sıfatlı kafirlerin gerek de sıfatlı kafirlerin tam hedefi haline girmiş ve hepsinin de müşterek düşmanlık cephesini teşkil etmiştir. Artık her bir yandan veya dört bir yandan halkı Müslüman olan ülkeler sıfatlı sıfatsız bütün kafirlerin hücumuna, taarruzuna şu anda maruz bulunmaktadır. Hatta gerek İslam tarihini, gerek de insanlık tarihini incelediğimiz zaman görüyoruz, bu devirde, şu asırda, şu çağda yaşadığımız şu zaman zarfı içinde, zaman içinde yeryüzünün bütün tarihini, İslam'ın bütün tarihini inceleyin. Şimdi içinde bulunduğumuz kadar Müslümanlar hiçbir tarihte ve devirde bu kadar sahipsiz kalmamışlardı. Bu kadar başsız kalmamışlardı. Bu kadar kafirlerin müşterek hücumuna maruz kalmamışlardı. Bu kadar hakarete, bu kadar zillete düşmemişlerdi. Düşünün, Hindistan'da 500 senelik camiyi takır takır yıkıyorlar. Yerine tamamen müslüf kutsalık insanlar oraya bir tapınak yapıyorlar. Tapınak yapıyorlar. Ve bu hadise karşısında dünya Müslümanlarından şöyle dişe tırnağa dokunur hiçbir hareket görmüyor. Hiçbir ciddi hareket görülmüyor. hiçbir ciddi tepki görünmüyor. Hiçbir karşı koyma sadece Pakistan'da ufak tatta bir iki karşı gelme görüldü. Hindistan'da mevcut Müslümanlar biraz ayağa kalkar gibi göründü. Onun dışında düşünün ki Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke'de bile en ufak bir hareket görülmedi. Mevza-i Mutahara'nın bulunduğu Medine'de bile bir toplantı yapılmadı. Dünya tarihini inceleyin, İslam tarihini de. İki üç gündür şöyle bir özetlere, tarihi sayılıklara bakıyorum. Hiçbir devirde Müslümanlar bu kadar tepkisiz, bu kadar protestsiz, bu kadar tepki saymamışlar. Bu kadar zümete düşmemişler. Bu kadar aşağılık bir tepkilik haline gelmemişler. Hiçbir devirde. Bunun sebebi, benim dediğim gibi, bunun çok sebepleri var ama en fazla tabi Müslümanların şu anda yeryüzünde bu maçları Müslümanların haklarını, zilliyetlerini, zilliyetlerini, mülkiyetlerini koruyacak, korumaya söz verecek, korumaya azgeçlik olacak bir idareleri, bir sahipleri, halifeleri, emirleri bulunmamaktan kaynaklanıyor. Bakın Hristiyanların başında Papa'nın önünde bir kişi var. Papa. Şu anda İtalya'da oturmaktadır. İtalya'da Vatikan diye bir yer var. Vatikan. Orada oturuyor. Devlet olarak oturuyor. Devlet olarak bulunuyor. Ve mevcut kaynaklara göre 700 milyon Hristiyan Katolik mezhebine sahip olan 700 milyon Müslümanın hakları Hristiyanlıklarına koruyor. Dünyanın neresinde bir Hristiyan'a tecavüz edilmek istense, dünyanın neresinde bir Hristiyan ülkeye, Hristiyan bir bölgeye saldırı vakı olsa, ilk sesini çıkaran Papa oluyor. Papa oluyor. Hristiyan kanının attığı yer de Papa sesini yükseltiyor ve derhal ayarlığını koyuyor ve anında orada o hadiseyi bitiriyor, söndürüyor, kesiyor. Bütün bir seneye yakın Bosna'da, Bosna herkeste çok olup zavallı Müslümanların kanları atıyor. Papa denen kafirden daha bir tek hareket görülmez. Kitaplarına bakarsanız, konuşmalarına bakarsanız, demetlerine, beyanlarına bakarsanız insan haklarından bahsediyorlar. İnsan hürriyetinden bahsediyorlar. Merhametten bahsediyorlar. İnsan sevgisinden bahsediyorlar. Hayvan sevgisinden bahsediyorlar. Ama Müslümanların kanı atarsa, Müslümanların yurtları yıkılırsa, Müslümanların malları müşteri tahrip edilirse hiçbir Hristiyan başka Papa olmak üzere söz çıkartmıyorlar. Ve bunun için diyorum ki yeryüzünde bugünkü kadar Müslümanlar böyle vezir olmamıştır. Yeryüzünde bugünkü kadar Müslümanlar sahip olmamıştır. Yeryüzünde bugünkü kadar Müslümanlar zillete düşmemişlerdir. Bunu unutmak lazım. Aziz Müslümanlar, muhterem Müslümanlar, işte bütün bunların bu olan meydana gelen hadiselerin peşine düştüğümüz zaman neden böyle oluyor? Nasıl böyle oluyor? Nasıl böyle oluyor diye merak edip incelediğimiz zaman netice nasıl vuracağımız yegane kaynak karşımıza Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz zaman yine karşımıza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Bu iki kaynak olmadan hiçbir meselemizi hiçbir mevzumuzu halledemeyeceğimiz özellikle. Osmanlı sorun yok mu? Efendim, farkındaysanız gerek televizyon ekranlarında yapılan konuşmalar, asıl ısırımlar, panel dedikleri toplantılar yahut canlı yayında yapılan konuşmalar, her neyse ne şekliyle bütün o konuşmalara, o konuşanlara, soru soranlara, o suallere cevap verenlere bakınız, sanki hiç Kur'an-ı Kerim yokmuş gibi. Kur'an namında bir şifat, Kur'an namında bir kaynak yokmuş gibi hareket ediliyor. Bu çok enteresan bir davranış. Benim çok dikkatimi çekiyor. Bilen de bilmeyen de konuşuyor veya konuşturmuyor. Ama şöyle Kur'an-ı Kerim'i ortaya koyalım, öyle konuşalım diyene rastlanıyor. Çok sinsi bir şekilde, planlı bir şekilde devreden Kur'an-ı Kerim çıkarılıyor. Çok kıskaca, çok kurmazca, çok kurmazca Kur'an-ı Kerim devreden çıkarılmak istemiyor. O zaman da ne oluyor? Kaynak ortada olmayınca herkes alabildiğine, herkes kendi bildiğine, kendi kafasına, kendi hayatına, kendi arzusuna göre konuşmaya başlıyor. Herkes kendisine göre konuşmaya başlayınca da tartışmalar, kapışmalar, kapışmalar devam ediyor. Belli bir noktada anlaşmaya varılamıyor. Kendisi böyle bir hale düşmemek lazım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün ihtilaflarımızı, bütün ihtilaf, farklı Müslümanlar, farklı konuşanlar, farklı yazanlar, çizenler bir noktada anlaştınlar, bir noktada birleştinler, bazı temel noktalarda ittifak etsinler de yeryüzü Müslümanlarına Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Ölçü olarak, kaynak olarak, esas olarak, temel olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiş olduğu halde bir türlü Hazreti Kur'an gündeme gelmiyor. Herkes tutuyor, bana göre İslam söyle, bana göre bu şekilde olur, sana göre böyle olur, konuşuyorlar, konuşturuyorlar, fakat mesele Kur'an-ı Kerim'e göre söyledir, dönmüyor. İşte bütün sapıklıklar buradan kaynaklanıyor. Bütün sapıklıklar buradan oraya geliyor. Halbuki aziz müminler, bakınız Ali İmran Sûr-ül Celilesi'nin 7 numaralı ayet-i kerimesi ya da böyle daha nice diğer ayetlerde Rabbimiz kendisini anlatırken, kendisini inananlara, insanlara anlatırken kitabında buyuruyor ki Estağfirullah, وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Bakınız, hüya demek mümkünüz, hüya. Allah öyle bir Allah'tır ki, وَالَّذِي أَلَّهُ öyle bir Allah'tır ki, أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Ey Resul-i Muhammed Mustafa'm, senin üzerine kitabı indirdi, أَنْزَلَ. Anzala yunzulu inzal Arapça indirmektir. Semadan, yani yukarıdan semadan bir şeyi aşağıya indirmeye Arapça inzal deniyor. İnzal, indirmek. Nazzala yunzulu tanzir, indirmek. Bakın fiyatların yukarıdan aşağıya düşmesine de ne diyorlar? Tanzila. Buradan olmuşlar. Tenzilat demek indirim, fiyatların aşağıya düşmesi. Tenzilat. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'i anlatırken indirdim diyor. Allah Hazreti Muhammed'in emeğinin üzerine Kur'an'ı indirdi. Bu bir vakadır. Bunu saklamak mümkün değil. Konuşmamakla, anlatmamakla, Kur'an-ı Kerim'i gizlemek mümkün değil. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ رَسُولٌ اللّٰهُ اَوْلَدِ اللّٰهُ ki senin üzerine kitabı indirmiştir. Ne var o kitapta? Bakın şimdi ayet devam ediyor. مِنْهُ اَلَاتٍ مُحْكَمَاتٍ o kitabın içinde bir kısım ayetler var. Ayet, ayetler demek. Öyle ayetler ki muhsenatın, muhsen ayetler. Yani hüküm ayetleri. Niye bozuldu? Mülhü ayetin muhsenatın o Kur'an'ın ayetlerinden bir kısmı bir kısım makine. Orada kimse ki makine aşklar var ya. Kusuf. Biraz yükseliyor benim. Kusuf. Bu kitabın, Kur'an'ın namındaki bu kitabın bir kısım ayetleri, minhu ayatun muhkamatun, muhkam ayetler. Yani hüküm ayetleri. Nedir bu ayetler? Yine Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Hümme ve muhsen ayetler, muhsen ayetleri bunla ümmül kitab, Kur'an-ı Kerim'in anasıdır. Arapça ümmü, ümmü demek, ümmü. Ümmül kitab, kitabın anası. Kitabın esası. Kitabın temeli anlamına geliyor. Bu muhsen ayetler, yani ahkam ayetleri, Kur'an adındaki, Kur'an namındaki ilahi kitabın ilahi kitabının esasıdır, anasıdır bir hümme ümmül kitab ve ufarı mütesabihat diğerleri ise mütesabihdirler. Hümme ümmül kitab. Aziz müminler, muhterem müslümanlar, yeryüzündeki Müslümanların bugünkü sessizlikleri, bugünkü müslüm, tepkisiz davranmalarının, hareketsiz saymalarının esasında din düşmanlarına karşı, İslam'a saldıranlara karşı, Hazreti Muhammed'e saldıranlara karşı, İslam'ın bütünlüğüne saldıranlara karşı, camilerin yıkılmasına karşı, burası bütün mukaddesata, bütün maneviyata, bütün İslami esaslara, yapılan saldırılara, tecavüzlere karşı, yeryüzü Müslümanlarının sessiz kalması, sessiz kalması, hiçbir tepki göstermemesinin temelinde Kur'an'ın ne olduğu veya ne olmadığı hususunda tepki bir bilgiye, temelli bir bilgiye sahip olmadıklarından kaynaklanır. Çünkü bu insan sayılmak istediği, sayılacağı bir meseleyi bilmesi lazım. Zulmeden zaten sayılamaz, zulmeden karşı koyamaz, zulmeden tepki gösteremez. Neye karşı geldiğini, neye karşı çıktığını bilmeyen adam korkusundan çıkamaz. Nasıl cevap vereceğini, nasıl hareket edeceğini bilmeyen kişi hareket edemez. Demek onu hareket etmekten alıkoyan nedir bilgisini? Bilseydi, nasıl yapacağını, ne diyeceğini, ne söyleyeceğini, nasıl karşı koyacağını bilseydi, elbette ki böyle sessiz kalmayacak, ne karşı koyabilecek ki. Bütün mesele geliyor, bu noktada bulunmuyor. Ya ısrarlı bir şekilde, dikkat ederseniz, ısrarlı bir şekilde Kur'an'ın bilinmemesi, Kur'an'ın duyulmaması, Kur'an'ın anlatılmaması, Kur'an'ın manasının, tefsirinin, ihkam ayetlerinin okunmaması hususunda bütün dünya kafirleri ittifak etmiş durumdadır. Sadece lafzi olarak okunması hususunda belli bir anlayış gösteriyorlar. Fakat Kur'an'ın manasını, muhtevasını, ayetlerini, hükümlerini, esaslarını anlatmaya ve onların bütününü hayata getirmeye, yaşamaya başlandığı veya böyle bir arzunun izhârı karşısında çok şiddetli tepki gösteriyorlar. Mesela ben Müslümanım diyor adam. Ya sen de Müslümanım diyor. Ben de Müslümanım diyor. Ama ben şeriata karşıyım diyebiliyor. Hem Müslüman olduğunu söylüyor, hem de şeriata karşı olduğunu söylüyor. Bu cehaletin sebebi nedir? Vallahi ve billahi Kur'an'ı duymamaktandır. Şeriat nedir diye sorulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'dir demeyen Müslüman cahildir. Şeriat buradan veya buradan kaynaklanan bir şey değil ki. Şeriat Kur'an-ı Kerim midir değil midir? Daha Müslümanlar burada bile anlatamamış. Bu kadar basit bir bilgiye bile sahip değiller. Daha nasıl bir dini savunsunlar? Daha nasıl bir dini müdafaa etsinler? Şeriat dediğiniz şey, Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey midir? Hayırdır? Bunu herkes bilmesi lazım. Kur'an'dan başka bir şey değilse, ben şeriata karşıyım diyen, Kur'an-ı Kerim'e karşıyım demek istemiyor mu? Ne manaya geliyor? Kur'an-ı Kerim'de bütün bunlar. Bir Müslüman kadının, bir Müslüman kızın, gayrimüslim bir erkekle, sıfatlı kafir olsun, sıfatlı kafir olsun, gayrimüslim bir erkekle, ebediyen evlenemeyeceğine dair hüküm Kur'an'ın içinde midir değil midir? İçinde bu. Bu şeriat da bu hükümdür. Minhu ayatun muhkematun. Kur'an'da hüküm ayetleri var bu Rabbimiz. Ayatun muhkemat. Hüküm ayetleri. Bu hüküm ayetlerinin bir diğer elde şeriattır. Şeriatta bir Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemez diye Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. İsterseniz şeriatta evlenemez diyebilirsiniz, isterseniz Kur'an'da evlenemez diye. Demek Kur'an eşittir şeriat, şeriat eşittir Kur'an-ı Kerim. Bu kadar basit bir bilgiyi bulamayan Müslümanın ne hürmeti var? Demek ki Müslümandan, bu kadar cahil Müslümandan nasıl dinini müdafaa etmesini bekliyorsunuz? Geçenlerde televizyon programında, TRT'nin televizyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Devlet'in televizyonunda yine en büyük müjdemenin başında bulunan bir zat, laik olmayanlar insan bile olamaz sözünü resmen milyonlarca insanın gözüne baka baka söylemiş oldu. Ve tabi korkunç bir tepkiyle karşılandığı söyleniyor. Gerek evinin telefonuna, gerekse başında bulunduğu mahkemenin telefonuna bu halde şuurlu ve imanlı Müslüman genç kardeşlerimiz telefon açmışlar. Bir tanesini dinledim, geçen gün telefon açmış. Adam kendisini seni tanımıyor diyor. Ben de Müslümanım diyor diyor. Benim sülalemde 17 tane hacı var diyor. Kur'an'daki muhtem ayetleri tanıyorsanız, layık olmuşsunuz, Kur'an'daki bütün ayetleri tanıyorsunuz demektir. Bugün Müslümanlık kabul eder. Layıklıksanız, Bu sistemin haram olduğunu bildiren ayet, İnsanın yaratıdır. Namaz Süleyman'ın farz olduğunu bildiren ilet, İnsanın yaratıdır. Faizin haram olduğunu bildiren ilet, İnsanın yaratıdır. Bir Müslüman, ortağın, bir Müslüman, danışmanının, sus andığı sözünün sözüyle, kıyamete kadar ayrılan yazılığı anlatılan ilet, İnsanın yaratıdır. Bu anlayışları sizden etmemesin için de ispatın sizi bu. Namaz ile anlatılı anlayışları kabul eder de namazın farz olduğuyla ilgili, oruç tutmanın farz olduğuyla anlatılı, hacca gitmenin farz olduğuyla anlatılı, abdest almanın farz olduğuyla anlatılı, cinislikten çıkmak için ve abdesti almanın farz olduğuyla anlatılı anlayışları kabul eder de İstiyle anlatan anlayışları, zilayla anlatan anlayışları, faizle anlatan anlayışları kabul etmezseniz Kur'an'ın çoktanın sonrası sanırsınız. Kur'an kasarlanmayı kabul etmiyor. Kur'an'ın bir kısmını inanıp bir kısmını inanmamak mümkün olmuyor. Böyle bir yolu görmesiniz. Böyle bir yolu vurduğunuz takdirde yalışmayı danışabiliriz takdirde tüm de Müslümanın dememizin yalancı bir kıymeti yoktur. İslam Allah hususunu saldırıp Kur'an'a bağlı Hazreti Muhammed Mustafa'ya bağlı İslam Allah hususunu saldırıp İstisna'dan adına medeni kanun diye isimlendirilerek kanunları almanın hiçbir İslam'la bir bağlantısı yoktur. İslam Allah hususunu saldırıp yarın İstisna'dan kanunları almanın ne oldu ne bilirsiniz? İslam'ın Kur'an'dan ve sünnet-i Muhammediye'den İlim hususuyla anlatılı. Bir kadınla bir erkek nasıl aylanır? Aylanır neyin üzerine sürülür? Kadınların cüsleri nelerdir? Erkeklerin cüsleri nelerdir? Bunları aynı yetenliğine Kur'an'da bildirmemiş miyiz dişi? Kur'an'da yok mu dişi? Hiçbir şeyden sanmıyordunuz. Ayol yetenliğinin hükümlerini kaldırıp yerine İstisna'dan kanun alanlar kimlerdir? Bunu bilmeyen Müslümanlar hazır Müslüman olduğunu söylüyor. Bütün bunları yaparken tabii laikliğin icabı olarak yapıldı. Kur'an'daki abdan ayetleri kaldırılıyor, yerine başka insanlardan, başka milletlerden kanunlar getiriliyor. Mesela kalkıyorsunuz ki, sen benden Müslümanım diyorsunuz. Sen de Müslümanım denemizin bir şansın sorusu yoktur. Müslüman olmanın ölçüsünü Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bir kimsenin Müslüman olduğunu kendi bayanlığına, kendi sözüne göre mi? Yoksa Müslüman olmanın ölçüsünü ortaya koyun, hizmet-i Kur'an'a göre mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'e göre. أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَذَابِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِهِ نَجِيَ الْوَرْدَ قُرْآنَ كَرِيمٍ بِسِمَّرِنٍ بِيَذْمَرِنْ عَلَيْهِسِنِنْ بِيَذْمَرِنْ عَلَيْهِسِنِنْ وَنَسَيَّتْ قَرِيمٍ كَبُلْ اسْمِيَرْ قُرْآنٍ كَبُلْ اسْمَدِي السَّيِّرْ كُمَّ كَبُلْ اَمَسِنْ Efendiler 70 senedir Türkiye'de koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı'lar, binlerce hafızlar, binlerce imamlar, binlerce müezzinler, yüzlerce müftüler, laizler, ama 70 seneden beri biz bu millete Ebu Cehil'in kim olduğunu öylece anlatamadık. Ebu Cehil kimdir? Ebu Cehil nedir? Ne? Peygamberimiz Efendimiz bu adamı Ebu Cehil demiştir. Ebu Cehil'in adı var. Ebu Cehil'in öz adı, ana tarafından kendisine verilen isim Ömer'dir. Ömer bin Hüseyin. Hüseyin oğlu Ömer diyecek fırsatlarda. Hiçbir kelimeyi sınanmıyoruz. Ebu Cehil'in asıl adı Ömer, Ömer, Ömer. Ömer İbni Hüseyin. Ama hep Ebu Cehil diyoruz. Bu Ebu Cehil kelimesini kim verdi o adama? Hüseyin Muhammed Mustafa verdi. Anlatıyoruz insanı. Anlatıyoruz. Ben Mustafa, Hacca giden geçenlerde 70 yaşında bir hacıyla tanıyız bildiğimiz, mümin bildiğimiz, müslüman bildiğimiz bir hacı kardeşimizle bir yerde oturuyoruz, sohbet ediyoruz. En üst defa hacca gitmiş. En üst defa Ebu Cehil'in gördüğü, duyduğu nefisliği ve devlet başkanlığı yaptığı Mekke'ye gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Ebu Cehil ne demektir dedim, hayır bir bilmedi. Hayır Müslüman'ın bir tarafı. Ebu Cehil'i tanımla geçsin, ne Mekke'ye gidiyorsun, zahir adam, ne Mekke'ye gidiyorsun, sen ne işin var Mekke'de? Ebu Cehil'i tanımdıktan sonra, sen demek ki Ebu Bekir'i tanımlamışsın. Ebu Cehil'i tanımlayanlar, Ebu Bekir'i tanımlayanlar. Ya Müslüman'la İslam'ı söyleyemezler. Ebu Cehil ne diyordu? Hangi taraflarından dolayı bu salimini almıştı? Ebu ne demek? Cehil ne demek? Cehil demek zahmet tarafı. Cehil. Arapça, el-cahli, el-cahaleti, el-manadi, cehalet demek. Cehalet, cehalet. Neyi bilmiyor tabi, bunun mesaj. Ebu kelimesi Arapça baba demek. Ebu, Ebu. Elif ve Bey harfleri bu araya geldiğimiz Eb, baba anlamına geliyor. Senin sebebin Elif harfiyle Min harfi gari gelirse İl anne oluyor. Elif harfiyle B harfi gari gelirse baba oluyor. Elf baba İl anne. Ebu Cehil Cehalet'in babası demek. Yani bu sayın Mekke'de devletin başında devlet başkanlığı yapan bu adam bizi Cehalet'in babası olur. Bu adam Cehalet'in devlet başkanı. Bunlar sakları rica edeceğiz. Yanımdan görüyorum çok böyle hayatta falan ve tereddütle sana sana bakan kardeşlerimiz var. İyi de sakları çıkarsın. Sizinliğimiz azaldı. Yaptığımız zorunluğu biliyorsunuz. Yanımızı uzatamıyoruz. Yaşı istiyoruz. Sana ne canlısı? Üstlerimiz var. Sayfalarımız var. Üstlerimiz var. Biz de üstlerimizin başına gidecekler. Zamanımız bitiyor. Uzatmasın için değil. Onun için yanımızı her an kesiyoruz. Biz devlete şifa atıyoruz. Ezanı şifa atıyoruz. Zavallık var burada. Buranın özelliği var. Sonra canlısı. Ebu Cehil bu kelimeyi bu zanata sıfat olarak veren Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil cehaletin babası. Mekke yönetiminin Mekke devletinin başındaki adama bir sıfat vermiş Peygamber. Ebu Cehil. Sen Ebu Cehil'sin diyor. Cehaletin babasısın. Hatta geliyor ki ya Hüseyin bir devletin başına kadar üstlenmiş devlet başkanlığı makamına kadar üstlenmiş bir adam hiç cehaletin babası olur mu? Olmaz olur mu? En yüksek mahkemenin başına geçmiş başkan ki layık olmayanlar insan bile olamaz diyecek kadar cahil olmuş cahil olmuşsa bir adı cahil cahil olmuşsun. Bütün Müslümanlar resmen hikayet ederse layıklıktan evvel dünyada o kadar Müslüman vardı. Osmanlı devleti vardı, layık değildi. Bütün ecdadımız Sultan Fatihler, Sultan Yavuzlar, vallahi layık değildi. Ama bu adama göre bunlar hiçbir Müslüman değilmiş. Bunu söyleyebiliyor musun ya? Bunu beş yaşında bir çocuk vallahi söylüyorlar. Asrı başında namuslu kim kadın söylüyorlar. Ama en yüksek mahkemenin başında kadar söyleyebiliyor. İşte Ebu Cehil de devlet başkanıydı Rusya'da ama Peygamber cemiyetin babası demişti. Bunu söyleyebiliyor. Olabilir ki bunu söylüyor. Ebu Cehil'in cehaleti neredeydi? Bir kelimeyle söyleyelim, basit yaklaştı. Ebu Cehil'in cehaleti bana bilgisi neredeydi? Ebu Cehil Allah'ı tanıyordu. Onun üzerinde çok ayetler var, onları okuyacağız şimdi sırada. Ayetlerden aldığımız malumatla söylüyoruz. Ve emmihil, yeminle söylüyorum, Ebu Cehil Allah'ı tanıyordu. Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'tır diyordu. İnsanları yaratan Allah'tır diyordu. Kadınları, erkekleri yaratan Allah'tır diyordu. Dağları, denizleri yaratan Allah'tır diyordu. Rüzgümüzü yaran Allah'tır diyordu. Ama arkasından yüz cehalet ortaya koyuyor, cahillik ediyordu. Diyordu ki, Allah yeryüzünün yaratıcısı olsun, dünyanın yaratıcısı olduğunu kabul ederim. Ama Allah dünyamıza karışmasın. Dinin hükümleriyle dünyayı bir güne karıştırmayın diyordu. Dinin hükümleriyle devlet idaresini bir güne karıştırmayın diyordu. Din işleri ayrı olsun, siyaset işleri ayrı olsun, dinle devlet ayrı olsun dediği için bu kişiye Hazreti Peygamber Ebu Cehil demişti. Yoksa Ebu Cehil'in silahı başka, gözü başka, ayı başka, ayı başka, dişi başka, sırmağı başka değildi. Aynen bizim gibi yani dünyanın bir adamdı. Ama zihniyeti temsil ettiği dağla başımından zihniyet ediyordu. Allah'ı tanırım, Allah'ı kabul ederim. Yeryüzünü Allah yaratmıştır, dünyayı Allah yaratmıştır tamam. Ama Allah dünyaya karışmasın, devlete karışmasın. Din işlerinde devlet işleri ayrı yürüsün dediği için bu adam kafir oluyor, Ebu Cehil oluyordu. Bakın şimdi bu yaşadığımız memlekette aynı dağlarını ve zihne temsil eden Ebu Cehil'in hırmiyeti. Kırkır Ebu Cehil'le dolu. Hırm! Bu işin başına bunlar geçmiş. Ne bunları anlamak istemiyoruz? Yani Ebu Cehil'in ayıcı gözü, efendim ayı ayı, değişik bir adam mıydı da bundan böyle? Hayır, eti aynı et, kemiği aynı kemik ama zihniyeti de böyle. Allah'ın koyduğu hükümler hakim olmasın diyordu. İslam, İslam'ın hakimiyetini Allah'ı istemiyordu Ebu Cehil. Bizde şimdi bir sürü adam var, bizde Müslümanız diyorlar. Peki, bizde Müslümanız derken, İslam'ın hükümlerini kabul etmek zorundasınız. Mesela bir kadın Müslüman olduğu dakikadan itibaren, kafadan kendine örtünmesi lazım diyor Allah. Hmm, yok diyor, Allah'a inanırım, Allah'ın bana karışmaması lazım diyor. Allah'ın yürekliğine inanması lazım. Ben diyor Allah, denizleri yaratmıştır. Denizleri yaratmıştır değil mi insanlar? Ben de Müslümanım diyor. İnanıyorum ki denizleri Allah yaratmıştır diyor. Tamam. Fakat denizlere kadınlı erkekli sırılsıklak girmemize Allah karışmasın diyor. Maddeyi, eşyayı, dünyayı Allah yaratsın. Tamam kabul ederim. Fakat yediğimize, içtiğimize Allah karışmasın. Yıl başına Allah karışmasın. İstiğiniz üstlere Allah karışmasın diyor. Kesel bakanlığına Allah karışmasın diyor. Bunun adını yayısı kimisler. Hangi isim belirledim? Ama işte Kardas Ebu Cehillere göre yayıs olmayan insan bile olamıyor. Sanıyor musunuz? Bir zihnin, bir aklın, bir beynin bundan daha büyük sefaret olmak istiyor musunuz? Kendisi gibi düşünmeyenlere insan bile diyemiyor adam. Bu kadar tahammül yok, bu kadar hazin yok, bu kadar fikir özgürlüğüne bütün tahammül yok. Böyle aydın, böyle münevver olur mu? Böyle insan olur mu? Böyle memleket olur mu? Böyle ülke olur mu? Böyle sistem olur mu? Dün değil, ayağısı aslan. İşte 6. kanalda aşkı götüreni dinlediniz. Ne diyor siyaset bilimcisi orada konuşan konuşmacı adam ne diyor? Efendim diyor sistem, rejim, 70 seneden beri mevcut olan rejim ve sistem, baştan aşağı kırmıştır, kırmıştır diyor vallahi. Kulaklarımla dinledim. Kendileri söylüyordunuz. Rejim kırmıştır, rejim kaçışmıştır. Nasıl söylüyorlar? Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman vatandaşları 70 seneden beri hır görülmüştür. Resulü'nde Müslüm, Hüsnü'nle kızlarla kendi benliğinden çıkarılmaya sayısılmıştır. Aydın olanlar, okumuş, inaylar, inaylar şifayı bitirmiş olanların 70 senelik tut arzuları insanımızı, Müslümanımızı her yerine sayılır. Her gördüğü millet, canlıları her görmüşlerdir. Müslüman canlıları her görmüşlerdir. Ama bakın görebilirsiniz, layık olmayan insan bile olamaz diyen bu kişiler, her gördükleri canlılara karşı, her gördükleri cemaatlere karşı, öldükleri zaman cenazeleri her gördükleri Müslüman ölür mü olacaktır? Görebilirsiniz. Ölür ölmez bu adamların cenazesi doğru bir caminin müsemmeye taşına gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecek. Bu nere canlısıdır bunu filan çektir. Bu Müslümanı dışarı çek, layık olmayanlar insan bile olamaz de ölür ölmez cenazeni dışarı çektir Müslümanlara emanet et. Bunu görürüz öyle bir rezalet. Vaktiyle böyle bir hakim daha vardı, Müslümanlara hasaret etmişti, hatırınıza geliyorsa eğer. Aynı şekilde, aynı yıllar önce, hayatı boyunca aynı şekilde yaşayan o kişi Müslümanlara örümcek kafalı demişti. Ve hakim olduğunda cennetin namazını kılmaları için onun tabisini Müslümanların önüne koymuşlardı. Müslümanlar onun cennetin namazını kılmayı haklı olarak reddetmiş, reddetmişlerdi. Ancak cennetlerin sürüsüyle, askerlerin zoruyla cennetin namazını kıldırmak bir ünlü bulunmuş, zor namazı kılmış. Bunlar da böyle olacak. Ama nedir bu? Bu nereye kadar gider, nereye kadar devam eder Müslümanlar? Müslümanlar uyanmadıkça, Ebu Cehil'leri tanımadıkça, Kur'an-ı Kerim'i tanımadıkça, Ebu Bekir Sıddık'ı tanımadıkça, Müslümanlar tüm kavrı mesele koymadıkça, nereye kadar gider sualı muallaka kalıyor. Erlen insanlar, cemaat-ı Müslüman'da olan insanlar, korkunlar, selamsınlar. Bana öyle geliyor ki, hali hazırdaki vaziyeti söylüyorum. Deseler ki, insanın net meydanında Ebu Bekir Sıddık gelecek, bir konuşma yapacakmış deseler. Ebu Bekir, radıyallahu anh efendimiz, olmaz ya, bir şey olsun diye söylüyorum. Ebu Bekir Sıddık gelecekmiş, insanın net meydanında insanlara hitap edecekmiş diye bir haber yayılsa, bütün Müslümanlar bakıyorsunuz, o alanların meydanlar tam alan doldurmuş. Bakıyorsunuz ya maşallah, ne kadar sayan var Ebu Bekir Sıddık'ı diyorsunuz. Birkaç gün sonra bir haber daha yayılsa ki, Ebu Cehil Zimdik, Ebu Cehil insanın meydanında konuşma yapacakmış diye haber yayılıyor. Biz de biliyorsunuz ki, aynı Müslüman hep böyle geldi. Nasıl ya? Nasıl ya? Yapalım mesela koymuyorsunuz. Ebu Cehil ise onun toplantısına bir pislikten bitmesi lazım. O zaman merak ettik. Verin gibi merak insanın merakını. Ebu Cehil merak edilir mi? Cehenneme merak ederek kendini cehenneme atar mısın? Ya merak ettim de cehenneme girdim. Diyebilir misin? Merak ettim de sütçüyü üstüne atladım. Cehennem sütçüne atlayabilir misin? Müslümanlar tavrını ortaya koymasını bilmiyor. Ebu Cehil'in toplantısına da gidiyor. Ebu Bekir'in toplantısına da gidiyor. Hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Ama düşman öyle değil. Düşman nabız yapıyor. Düşman damar tutuyor. Vallahi 500 senelik camiyi Hindistan'da vardır tabi camisini yıktıran Allah'a yeminle söylüyorum İsrail'dir. İsrail azamlarıdır. O muazzam muhteşem camiyi yıktırmıştır Hindulara, şüphesiz kafirlere. Bakalım dünya Müslümanlarının tavrı ne olacak? Dünya Müslümanlarının tepkisi ne olacak diye vallahi ölçüyor. Peki eğer az olursa, zayıf kalırsa aynı şekilde Mescid-i Aksa yıkıp vermez Süleyman ne adet yapacaktır. Bunun çağrısını yapıyor. Bunun çağrısını da değil bu işlerim. Ve Müslümanlar sessiz ve hüssüz ve kasır kalıyor. Hüssüz, sessiz, hüssüz, hüssüz, hüssüz yürüyün sesini. Ve ulan nereye kadar durabiliriz? Bunun sebebini Ebu Zehimler ve Ebu Bekir'le de tanımlar Kur'an'ını ve sünneti bilmemekten kaynaklanıyor. Allah-u Teala cümlemizi ifade eylesin inşallah. Yeryüzünde İslam'a, Müslümanlara, camilere, cemaatlere tuzaklar kırmaya çalışan sıfatlı ve sıfatlı bütün kafirleri Rabbin hidayetiyle hidayetlendirsin. Hidayet nasip olmayacaksa en evvel İsrail'i ve Amerika'yı olması üzere yeryüzü kafirlerinin altını üstüne getirsin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.